بے دنیا سے تو بچا یا رب، حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، آہ طغیانیاں گناہ پار نہیں یا میری لگا یا رب، پار نہیں یا میری لگا یا رب، نفس و شیطان ہو گئے غالب، نفس و شیطان ہو گئے غالب، نفس و شیطان چنگل سے تو چھوڑا یا رب، ان کے چنگل سے تو چھوڑا یا رب، جاتا ہوں مبتلا یا رب، ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا خدا، سچی توبہ کی توفیق دے دے، نیک بن جاؤں جی جاتا ہے یا خدا، حشر میں کا کیا یا رب حشر لے میرا ہوگا کیا یا رب کرمی حشر پیاس کی شدت جام کوثر مجھے پلا یا رب خواب آتا ہے نعرے دو زخم سے مولا خواب آتا ہے نعرے دو ہو کرم بہر مصطفیٰ یا رب ہو کرم بہر مصطفیٰ یا رب میرا نازک بدن جہنم میرا نازک بدن جہنم سے میرا نازک بدن جہنم سے میرا نازک بدن جہنم سے بحر غوث و رضا بچا یا رب جاؤں گا مولا کس کے در پر کر کہنا را صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو, کبھی بھی ہو نہ ناراض یا خدا یا رب, کس کے در پر میں جا یا خدا سے میری دعا ساپ لپتے نہ میرے لالا نہ دے سزا یا رب قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب سب نے ٹھکرا دیا تو کیا سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پروا سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پروا مجھ کو ہے تیرا سرا جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے مجھ کو تیرا آسرا یا رب طالب مغفرت ہوں یا مغفرت ہوں یا اپنے غم میں کھلا یا رب دے دے دے سو بلال یا اللہ اشک بارا ہو عطا دشمنوں سے مجھے بچا یا رب بے شہادت مجھے مدینے از پے شاہ کربلا یا رب رب سبز گنبد کے زیر سایہ ہو، سبز گنبد کے زیر سایہ ہو، جدا یا رب جا میری جس سے جدا یا رب، قبر میری بنے مدینے سے ہے یہ میری دعا یا رب، کرتے جنت میں تو جواب میں تو جوا کا کر دے جن جت میں تو جوا کا اپنے عطا رکو عطا یا رب، اپنے عطا کو عطا یا رب، حبِ دنیا سے تو بچا یا رب، عاشقِ قصور پر تو نہ جا، میرے جرم و قصور پر تو نہ جا، اپنی رحمت کر نظر یا رب، اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب، اپنی رحمت پہ کر نظر یا میرے جرم و قصور پر تو نہ جا، میرے جرم و قصور پر تو نہ جا، اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب، سباقت رحمتی انا غضبی جب سے سو سنا دیا اب تو آسرا ہم گناہ بھلائی صدقہ ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ مجھ بھلا یا رب مجھ برے کو بھی کر بھلا یا رب مجھ برے کو بھی کر بھلا نہ کھول مل والسلام علیک یا رسول اللہ.